Розумієте, тут проходить сама профанація. Це не навіть не дискредитація, це профанація самої ідеї української влади. Ну, про це все прикро, як кажуть, говорити. Не треба забувати ні на хвилину того, що ми входимо в історію із певними особами, які вічно будуть в нашій історії. І вже ніщо не відміє нашого президента від того клейма, яке вже поставлено. Ніякий суд, ніяка прокуратура при наявності найкращих, ну я не знаю, на що вони вже можуть спромогтися, вони оправдають президента, оправдають Литвина і Кравченка. Але печатки цієї з них вже ніхто не зніме. Так само, як з Клінтона, ніхто не зніме оцієї печатки, яка виникла в результаті зв'язків з тою Монікою. Наша біда так же само, що ми будемо мати подібного президента, який зв'язаний з трупом. Так, народ знає, що психологічно і морально наш президент на такі речі здатний. Ну, зробив чи не зробив, але здатний. Якщо президент, який є автором тих указів, які забезпечили появу трастових компаній і пограбування тотального всього населення України, то це треба дурним тільки, щоб не розуміти, що він здатний і на щось більше. Та більше того, якщо подумати тільки, що він спокійно, абсолютно може приїхати до Лукашенка і дивитися на перевернутий до гори ногами прапор і це спокійно приймати, або стояти за спиною Лужкова в Криму і тільки дурнувату усмішку робити, коли він абсолютно українофобські речі висловлює, або ще краще говорити про те, що українська ідея не спрацювала, та він її навіть і не запускав ніколи. Ніхто не робив спроби запустити тут. Ну, про це можна було би говорити багато, як кажуть. Ну, але то в нашу тему не входить. Нашу тему, це відносно мого батька. Так, я хотів би справді, оскільки батько за 187-ю прим, так, то це входить в коло інтересів Харківської правозахисної групи. Якби ви могли зібрати якісь матеріали про батька, щоб вони були документальні, навіть вирок, скажімо. Вирок є, в мене є. Так. І якщо зараз можете, то будь ласка, розкажіть. Добре. Ви назвали, здається, дату, але повторіть дату його народження, місце, що ви можете сказати. 1916 року народжений Чорномаз Данило Григорович, мій батько. Вчився, безумовно, початкову школу в селі Стегніківцях Тернопільського, нині Тернопільський район, ну а потім в гімназію пішов у Тернополь. В Тернополі вчився в польській гімназії. Після того, як я вже розповідав, поляки його витурили звідти, він ще якийсь час вчився у українській, вже там була організована якась приватна українська гімназія. Ну, але так чи інакше, не дивлячись на те, що вчився дуже добре, але можливостей матеріальних не було для того, щоб він закінчив ту вищу освіту. І він її не закінчив. Відносно освіти він ще на якихось таких складних заочних чи що засадах вчився у Відні, в якомусь живому закладі по експериментальної спеціалізація, експериментальна психологія. Це якісь такі, ну, недовго так вчився, тому що війна почалася. Під час війни в селі був, ні, перед війною ще за Польщі, керував Лугом. Луг – це спортивного типу структура, яка все-таки таємно займалася парамілітарною роботою, тобто підготовкою до майбутньої, військової підготовки. Також мав відношення ще до інших організацій, які десь там по районі нашому створювалися. Це і Просвіта, це і Калина була таке. Так чи інакше, в громадській роботі він приймав активну участь. Мати моя в селі було дві таких найбільших організації. Це жіноча організація, жінки окремо мали організацію громадську, це в 30-ті роки, до початку війни, і чоловіча. Чоловічою керував соколами, соколи, називалася, мій дядько Олекса, рідний брат мого батька, старший. А жінками керувала моя мама, жіночий. І в мене зберігається ще й фотографія, де тих дві групи хлопців так стоять разом, але окремо трошки так хлопці і окремо дівчата, де моя мати і мій дядько, і там є і мій батько, ще фотографія є. І в них в гостях тоді з Тернополя з просвіти приїхали якісь представники, так сказати, гості, такі представницькі, з кроватки і так далі, а вони всі в вишитих сорочках, ну така гарна фотографія, ще, це ще 38 рік. От. Під час війни батько був в селі, був секретарем збірної громади, це за німців така структура була, це виборна одиниця, люди обрали його секретарем збірної громади. Мав відношення до підпілля, псевдо було Андрій в нього підпільне. Коли прийшла радянська влада вже після окупації німців, радянські війська прийшли, його зразу взяли на фронт. Він там довго не був, кілька місяців, прибув вже інвалідом. Ліву руку йому прострелили, так що вона не працювала. Те, що вона була, але не працююча. Ну, але член підпілля, він не поривав стосунків по своїй волі і був активний десь там в підпільних органах, значить, в якому році, не можу точно вам сказати, це було незадовго після мого народження, в 49-му році, чи 48-му, його арештували, в 48-му, мабуть. Його арештували, засудили до розстрілу. До розстрілу, але через 6 місяців, значить, його, ну, замінили 25 на ці, чому замінили на 25 років. От, був він в Новочунка, таборах Новочунка, Чуна, отих таборах. Це Сибір, десь там чорт його знайде, там, це відомі абсолютно табори, вони всі ці. Але що цікаво, я недавно читав якесь там ваше звернення про те, що хто знає американських солдатів. І він вже не живе. Але треба було б знайти тих, які були в тих таборах, людей, і попитати про те саме. Бо він розповідав, що було двоє американців, які там були. Ага. Як вони попали, що я не пам'ятаю. Ну, але це було таке. Чуна і Новочунка. Це два табори таких, що там десь. Запишіть собі. А там де пошукати. От. Значить. Ну, після табору він в 56-му році повернувся з табору. Безумовно, як інвалід він вже не працював. Так дещо підробляв, але він дуже добре, знав він дуже добре декілька мов. Ну, наприклад, англійську мову, володів дуже добре англійською мовою. Знав латинську мову дуже добре, навіть роботи якісь для перекладу із Тернопільського медінституту до нього приносили, то він робив переклади. Греку знав, німецьку знав, це 5 мов, вважайте. Це, ну, я вже не говорю про польську. І математику дуже добре знав. До нього зверталися лісгосп, звертався, щоб він робив. Там виявилося, що весь лісне господарство не вміє користуватися кубатурними довідниками і не може вичислювати кубатуру зрізаних дерев. То батько їм вичисляв, але не вчив нікого, як то робити. Таким чином він добре заробляв. Ну, заробив дерево на хату. Оце. І ми таким чином побудували, десь в 60-х роках побудували хату всяку таку там, бо... У тому ж селі, як це називається? Стегніківці. Бо хата наша стара, та яка ми жили, вона тричі горіла під час, ну, десь в кінці 40-х років. Нас коли шукали за унівцями, то мали при, чекісти мали привичку робити так. Позасідали десь в бур'янах, підпалили хати і дивляться, хто вибігає. Отак таким чином моя хата тричі горіла. Знаєте? І вже було в такому вигляді, що в ній, коли батько вернувся з табору, ну то вже не можна було. Одна хата була так, більш-менш одна кімната була так вже приведена до порядку, дитинство моє там, ну, підперта стовбом посередині, ну, страшному хаосі було все. Але десь в кінці 60-х ми довгенько, мабуть, років з 8 будувалися, бо потрохи там цей, і побудували її. От, значить, якоюсь діяльністю такою активною 50-60-ті роки це було немислимо займатися, батько не займався. Вилучили в 72-му році, коли арештували мене, брата і батька. То там один якийсь, щось було в нього там, щось він пробував писати, якісь свої спогади. Але він знищив перед арештом, знайшли тільки один листок в нього спогадів. І, власне кажучи, це було одним із таких головних обвинувачень в нього. Чи ви дати арешту батькову не пам'ятаєте? Десь, я вам скажу, десь серпень місяць 72-го. Ну, у вас, може, є вирок його, є, так? Є. О, добре було б його скопіювати. Я візьму. Є дроб. Є його вирок. От. Ще що треба... Отже, було звинувачено у зберіганні. Зберіганні. Чого саме? Ну, оце і акту, що ви сказали, так? Значить, зберігання інтернаціоналістської русифікації Івана Дзюби було. І отого аркуша, який щось там, я вже забув, як його кваліфікували, щось там таке. Чи пункт звинувачення в зберіганні зброї, не знаю, але чи є, я вже не пам'ятаю. Але протокол обшуку, то там добавлено, до того і є. Де його, який суд судив? Тернопільський. Обласний? Так. Ага. І де він перебував у в'язненні? Дніпропетровській області. Дніпропетровську, десь там. Точніше, не знаєте. Так. Ну я перепишу, то все, треба переписати і так далі. Значить, є одна реліквія батька із табору, як він був ще на початку 50-х років. Там було послаблення якийсь період, де дозволяли художникам малювати навіть масляними фарбами. І один художник, я не пам'ятаю його прізвище, в мене є записано, із Кубані, намалював батьків портрет. Такий десь, ну, мабуть, 24×24, десь такого цей масло. І він в мене зберігається до нинішнього дня. Але цікаві люди з ним сиділи багато. Десь там якийсь період з доктором Горбовим він був. І з братом Огієнка, і ще є навіть фотографія цього Огієнка, бо коли він вернувся у Моршин, там десь в кінці, то він прислав батькові фотографію, то в мене ще є, і женився там, він був не жонатий, а женився, то прислав фотографію, потім мер. От, що ще з таких цікавих людей він... розповідав. Так вже не дуже пам'ятаю. Дату смерті батька ви пам'ятаєте? 88-й рік. Дати не було десь то запам'ятати. Так я все то запишу. Бо треба буде довідку написати. Так, розумієте? Може ви її, найкраще, може ви її напишете. Я її напишу. Сходіть. Все, гаразд. Що можна зібрати, от, сходіть. якщо все, то ми справимо на цьому. На цьому тоді і закінчимо. Так. Я вам дякую. Це був пан Богдан Чорномаз 8 грудня 2000 року. Записував Василь Овсієнко.